أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان نيجي باتاي كي دي جيما شارع اك جانغات téré bu am solo bu barkel bobu nga xamanteni modi risalatu ibn abi zayd al qayrawani rahimahullah ñu ngi won jotaay bi di wessu ci parti bi nga xamanteni mom la jaglel walu pass pass manam li nga xamanteni dafa war ci lamine mu wax ko fekk xol bi fas ko moy shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah manam shara pass pass bobu kon ci lañ nekkon kon ñu ngi won batay ci li nga xamanteni dafa aju ci al imanu billah nga xamne wax nañ ci jotaay bi di wessu wala ñaar yi di wessu lenn ci li nga xamanteni julit bu nekk war nga ko fas ci soxol ci li nga xamanteni dafa aju ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ay melom yu kawé te mat ak ay turum yu rafeti ak jomb gi nga xamanteni mom la jomb gep manke manke wala ak wañin di am ci mom wala di am ci ay melom nga xamne mom moy borom tur yu rafet yi di borom melo yu kawé yi agit mat gi nga xamanteni mom la mat ci anam yépp ak ci wall yépp ak nekk gi nga xamanteni daf ka nekk di aji jitu mas fene nga xamanteni amul tambali amul layo ba ci lu bari ci melom yi nga xamanteni bokay xol yenen yu bari ci yenen melo yi day daldi dugg ci bir donk waxon na nit ci jotaay bi di wessu ci li nga xamantene dafa aju ci ñaari phrase yoy nga xamantene benn bi moy nim wax ni non la sunu borom subhanahu wa ta'ala nekk ci kaw arasham manam fawqiya gi ak istiwa gi kon waxon nañ ko kon ci parti bi nga xamantene mom mo wessu waxon na nit ci ne meloy sunu borom subhanahu wa ta'ala ak ay turum duñ len jappé luñu bind wala lu sosu kon leral non nañ manam turum yi ak melom yi ñaari wal yi ñu am wal yi nga xamanteni mom moy li aju ci sunu borom melu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala melo ak wal yi nga xamanteni moy aju gi nga xamanteni melo yoy ak turi dañ koy aju ci minde fi ak ci ne att bi nga xamne mom lay amé waxon nañ aussi ci wax sunu borom subhanahu wa ta'ala muy lu melni alquran ci la bokku muy melo ci melo sunu borom subhanahu wa ta'ala ak nit waxon né sunu borom subhanahu wa ta'ala day am ay feñu yo xamanteni daf koy feñu ay mindefam ñu diko tuddé tajalli muy manifestation comme ni nga xamanteni non la ñëwé ci alquran wala ma tajalla rabbuka lil jabali ja'alahu dakkan wala fasara dakkan xam nu ko ay bo waxati ci xé sayyidi na Musa bi kon ci jotaay bi inshallah kon ñu wara wax muy wax ñu tollu ci fi mi waxe ne wal imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi wa kullu zalika qad qaddarahu Allahu rabbuna wa maqadirul umuri bi yadihi wa masdaruha an qada'ihi mune kon day bok ci nga xamanteni kon xolup julit bi daf ko wara fas mu bok ci manay tawhid gi nga xamanteni moy la ilaha illallah batay moy wal imanu gem bil qadari ci dogal khairihi la nga xamanteni mo ci aw yiw wa sharrihi ak li nga xamanteni mom mo ci aw ay dogal question la bo xamanteni momit bok na ci question yi nga xamanteni ay question yu fondamental la ci buntu aqida buntu aqida ba nga xamanteni sax bok na ci point yi nga xamanteni waral na yenn division yi ci digeunte groupe yi nga xamanteni mom lañ xam groupe théologie gi mu bok ci point yi nga xamanteni batay point yi gëna sensible la point yi gëna sensible la ndax boy xol ci walu pass pass dafa am ñaari point yo xamanteni dañu sensible bari ay sew sew lol ba tax ñaari mbir daf ci am ñaari point yoy moy li nga xamanteni dafa aju ci sunu borom subhanahu wa ta'ala azatul muqaddasa moy jëm sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamanteni lolo taxone mom lañ wax bimu waxe wa fawqal arshi bi zatihi donc ñu doon ci jëm indi ay leral ndax lolu lepp lu aju ci zat day doon lo xamanteni day compliqué motax ak lu aju ci aussi qadar bi day doon lo xamne lu compliqué ngir mais xelu doomu adama lolu dafa bok ci ay limitam manam dañ ko limiter ba nga xamanteni man ta joté ci comprendre deug lan moy zatul ilahi la lolu du xel ndax xel lu limiter la té zatul ilahi la mom luñu lu genn la ci mbollem luy limitation ak mbollem lo xamanteni ak joyel la iplaq ak tahyid yeb daf ci genn kon xel bi nga xamanteni mom déjà lu iplaq luñu joyel rek manu ci accéder kon rawatina lo xamanteni déjà jom na sax liñu yoy non naka nonu li nga xamne dafa aju ci qadar dogal ak sew yi ci am loluy xel manu ci agge xel manu ci agge waye te teewul nak manam ben bu nek ci ñaar yoy nit ki daf ko wara gëm ba nopi war ci gëm gu wër manam nit ki sañu ko réré manam bayyi manam mbirum dogal mu bañ ci am ben xam ni ba nopi ni julit la du manane ndax dafa bok ci arkanul iman arkanul iman motax ngay gis ñaar yoyu ki nga xamanteni par exemple ami bi nga xamanteni xeyna mom soxlawul ay explication yu subtil ak nangam dañ koy wax rek mu gëm ngir ne day gëmé manam nature bu set comme leg xalé fi mi toll nga xamné souvent gëm da koy yomb ñaaré kenn du duggal ci bopam ay yenn xéeti lay wala yo xamanteni day da koy andil problème manam day tax xeyna muy poser wo yenen question yo xamanteni xeyna du gawa trouver réponse bi wala man nako reral motax nga gis par exemple lu melni li aju ci zatu ilahi li ñu wax ne tafakkaru fi khalqihi wala fi makhluqatihi wala tafakkaru fi zatihi fatahliku manam bo len day xalat te boy xol li aju ci ilmul kalam ni xalat la manam xalat ay effort gestu yo xamne borom xam xam yi dañ koy def pour leral masale yi te lepp ci xel lay aju bokul ak par exemple lu melni maarifa yi nga xamanteni am taso nga xamni walu xol la xam xam yu sunu borom di def ci sen xol la donc ilmul kalam xam xamu xel la motax bo gisee atti ci indi dañ na la atté xel la muy ñetti atté ci am moy lo xamanteni wajib la wajib ci sensu lu nécessaire la manam lu nécessaire ci xel da ngay xamni li rek mo meuna ne ak lo xamanteni mustahil moy lu impossible ci xel nga xamne li man tane wala lo xamne jaiz lo xamne ci xel da nga nan li man nané man na baña né até yoy lañ lay andil ci al mutawhid kon da ngay gis na kon walu fikr tafakkur da fay am wal fofu ñu nel tafakkaru fi khalqihi wala tafakkaru fi zatihi fatanku ginnaw matière bobu yow sam xel ngay utiliser kon djelal comme point de départ yi nga xamni ñoy mindeef suñu borom subhanahu wa ta'ala di ci xalat lolu manam doon lo xamni dina la dimbali nga di ci tektalo ci suñu borom subhanahu wa ta'ala tektalo ci manam ci gëm ko xam li nga xamanteni dang ko wara xam pour sa ngëm wër motax boba nga gis par exemple bo ñewé ci wujudu lahi subhanahu wa ta'ala dañ na la mais bo démé ci shaykhun bamba radiyallahu anhu marahil an wa sa'ada wujuduhu burhanul khalaiq manam ak amam likoy firndel may nek tew gi fi minde fi tew manam le fait que minde fi nek fi té ñu xamné manam mënuñ fi mënuñ teub teub rek nek fi ni par hasard comme ni nga xamanteni bo gisé kaasu café gi ni nga xamanteni luñu ségg la ki nangam nangam amna ku ko def manam man té melni ñew ba melni par hasard nga xamanteni day jéki jéki rek par hasard café gi dugg ci cafetière bi par hasard ndox dugg ci parti beulé par hasard ñu brancher machine bi par hasard mu ségg par hasard ñu tangal ko par hasard ñu soukor ko par hasard ñu xellu ko ci kaas par hasard ñu joxlo xam nga da nga xamne lo man tane kon li mëna nek rek moy amna waju sék café bi da lol moy wujudu burhanul khalaiq kon moy bu boba ki utiliser xel mu ngi déparer ci yi nga xamanteni manam xel daf ko mëna daj muy mindé fi bu ko défé di ci tektalo bu ko défé lol dalay tektal rek ci ben xétu xam xam manam ben moy par exemple bu ñew wujudu burhanul khalaiq manam minde fi boko xamé non lim lay tektal rek moy nga xamné yalla man ta ñak mais dula tektal manam zatu ilahi moy lan lol man lako ki motax boba moy né kon ci wal bobu lay ki kon té kon nga gis né kon manam di ci xoot di dugg ci lo xamanteni da fay aju ci zatu ilahi day don kon boba lo xamanteni dañ koy téré mais sauf ko budé dañ dem ba jamono bo xamanteni wala nga nek ci milieu bo xamanteni ay xéetu leunt dañ fa tassaro ci lo xamanteni dafa aju ci zat ilahi bu woba nak nga gis borom xam xam yi nak dañuy wacc ñew ci terrain bobu pour dindi manam bu woba ñom li ñuy def moy défendre li nga xamanteni mom moy aqida bu gi nga xamne mom mo sax té li ci ëpp day doon pour dakk yi nga xamanteni dañ koy askanel suñu bo santal té mantenek motax ñaare duñuy ñew leleg di saxal ne mbir mi ki mais surtout pour dindi yi nga xamanteni masal wi iswa bi pour dindi ne manam iswa bo xamanteni day melni iswa mindeef ci ki wala melni sun borom day am len lu kay minute limité ak yu deme non yoy dafa jom sun borom fanota la nga xamne ndax bu boba kon day bujji nga japp sun borom jëm jurmu muy koor mo xam koor subtil wala koor ki physique donc nga xamni kon lolu dafa jom ci sunu borom subhanahu wa ta'ala kon da ngay gis ne fofu lay mais bu boba manam fokk borom xam xam yi leral lolu ba nga xamne kat ah zat ilahi bien que xamuñ ko waye xam nañ ne kat am nay melo yo xamne da ko jom boba fa ñoo mais du té toujours ki nga xamne nak manam question yi wala nek na fo xamanteni akhida bu pass bu ki la ñam yu deme nonu ay lay yoy do ke des ci digom mom lay imam ghazali don wax nan ilmul kalam medicament la medicament ko febar lañ koy jox wala mile bo xamnañ ne febar dafa tassaro ñu fexé bu medicament ba nefa ba ku febar ñu dal di lay mëna fajj naka nonu question qadar bi day dugg mom tam ci buntu bob motax nga gis yaron sallallahu alayhi wasallam hadith bob muy wax ne iza zukira akana iza zukira nujum fa amsiku wa iza zukira ashabi fa amsiku wa iza zukira nujum fa amsiku wa iza zukira alqadar fa amsiku ma buñuy wax bay wax ci sama sahaba yi lo xamanteni yelut yen arrêté len ko ma moy jetaay bo bu ci sax bokku bu ci sax mana ki boko manta téré boko manta dakkal buñuy wax aussi ci lu aju ci bidde wi lol liñ jum lu xey moy tanjim man ay mënu joom yo xamne dañ ci jema sukkandiku ci bidde wi pour di prédire def ay prédiction ay ci xéet gisane yu démé non mune lol yeen salasam daf ko téré won daf ko téré won moy comme lélé liñ doon ki bu féké né dafa taw ñu né mutirna binaw ikaza manam bidde sangam mo ki fék nang motax taw waj lool ñu doon ko téré lool ki nga xamanteni day wax lool moy day wéddi tawhid nga xamne mom leen sallallahu alayhi wasallam andi na kon buñ waxé ci yoy aussi bu len ci bok naka non iza zukira alqadar fa amsik buñuy wax ci qadar manam di ci ki discuter di xootal ci walu dogal aussi na ngeen ko dakkal man bo len ko maré arrêté sinon nga jug den mais baña bok ci detail kon lolou di firndel ni batay kon question xadar bobu bok na ci question yi nga xamanteni ki nga xamanteni buñ ko waxé rek comme ni nga xamanteni non la ñëwé ci taxi kat moy dañu wëra gëm ni lepp lo xamanteni amna suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moko dogal muy lu neex wala muy nu nakari muy luñu gisé né lu bax la wala muy luñu gisé né lu bon la ak lu mu ci mëna doon lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko dogal et que né manam mbiri jamm yépp duñ def dara lu depp ak dogal bi nga xamanteni mom mo jitu ci ñom donc ki nga xamanteni boko waxé lool kat mu xamné wa manam posé ko ben problème mu gëm ko gëm go xamanteni gëm gu sax la kokku kon jël dugg ci yenn detail yu bari parce que après man na posé wu yenen question yo xamanteni xeyna leg man na baña gis ko léral mu indi ay leunt ci pass waye boudé nak dañ dem ba lentilenti tassaro comme jamono ji wala même ay jamono yo xamanteni jittna lentilenti tassaro gaay ñew discuter fimné ginnaw par exemple lu melni milier ñu jël exemple milier sénégalais ñi ëpp ci ñun école française lañ jaar moy di nga ki après dem terminal jang philosophie ñu lay jangal ay nangam prédestination et libre arbitre nangam affaire yi dem non philosophe bi lélé ci philosophie lélé ci wax donc ki lolu jittu ci bopam boko waxe waxu dogal daf koy sitio par rapport ak yori nonu mu jango donc kon bu woba aussi donté comme hadith bi izal kal khadaru fa am kitsiko amna mais bu fekkene dafa am danger bo xamanteni dafa taxaw pour pass passu nit ñi kon moy tax nga gis borom xam xam yi ñewat nak ci buntu bobu aussi di ci indi ay leral di indi ay détails di indi ay ki donté toujours dinañ xamné dina am limite bo xamanteni manesuko wessu ci li nga xamanteni mom moy walu xam xamu ilmu tawhid mi nga xamanteni moy ilmul kalam mi nga xamanteni moy walu xel awliya yi nak ñom wala lolu sunu borom man na len ci may luko sop ndax qadar moy ne comme ni nga xamanteni non lañu gisse won ci hadith abdullah ibn mas'ud ganna biñ nek ci arba'in yi donc mi wax inna ahadakum layjma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla zalik thumma yakunu mudghatan mithla zalik thumma yumaru yursalu ilayhi al-malak wa yumaru fayanfakhu fihi ruhu thumma yumaru bi arba'i kalimat donc bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id après fawallazi nafsi bi yadihi inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-janna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira'an fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulaha fa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira'an thumma fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-janna fa yadkhulaha ñu hadith ñu ci sahih al-bukhari donc nga gis ki bu mel non moy ne comme nim wax ginnaw bu ñetti étape yoy jallé manam jamono bi nga xamanteni nit ki day nek ci biiru yaayam nek nutfa muy lumbu deret dem ba yag mu nek alaqa mu don ben matière bo xamanteni day tak di wéku tax ñu de alaqa dem ba évoluer don mudra nga xamanteni dogu soukh lay don ben étape bu ci nek di don 40 jours mune ginaaw gi ñu daal di yoni malaka bi mu ñew euf ci ruh bi nga xamanteni ci sunu borom subhanahu wa ta'ala la joge top ginaaw loolu ñu diggal malaka bobu nak la amna ben hadith bo xamne sa def na malaka bi ci bobu day dem demande sunu borom subhanahu wa ta'ala like ko riskam manam wërsegam yele rek wërsegam la sunu borom wax mu daal di bind wërsegam daal laaj ap apam li mo wara dund mi wax ko mu daal di bind ap apam daal laaj jëfëm ñu wax mu daal di bind ak xam ndax ki kuy texé la wala ku texé di la kon nga gis ne te wërse bu nit ki juddo texé na sax même bu nekké ci bir yaa nga xamné loolu la fi dundé loolu ci wërse gam la bu nit ki juddo mbolé mi nga xamanteni daf kay am lu mo xam lu muy dundé wala lu muy am ci aduna ba ci même ndax wërsak amna wërsegu zahir amna wërsegu batini par exemple jikko yi daf ci bok jëf yi bax yi daf ci bok lu donc lool lepp bind nañ ko li nga xamanteni moy appam li nga xamanteni war na ko dund bind nañ ko ay jëfëm bind nañ ko est ce kuy texé la wala kuy texé di la bind nañ ko té wërsek bo nga xamanteni mom lañ ko bind ma mom ci bopam bu doon fexé bañ ci jot sax du ko man son borom ñen ki milliardaire lay do bu doon fexé sax manam pour bañ ko do faaw dina ko ki ngeen ne bind bind nañ ko donc ak bënd ay hadith yo xamanteni day voilà day ñew ci lu mel non boy xol par exemple hadithu ki nga xamanteni dafa andon ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi ñu doon dem ci jihad yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne kédé ci ñowa sawaral dafa na mo gilim ñe do nan manap biñ duggé ci xaré bi ñu gis waaji di xex bokkon ci ñi gëna tar ci kaw yéwëri bayen ni ñen ñi sa commencé di am problème di lutté be ginaaw gi lañ am ko xamanteni daf ko top bimu gisé nak après jam yiñ ko jamone bëri affaire bi metti ci mom ci bofu mu genn pa ki bopam xaru dal difa kon nga xol mel non ayyul sallallahu alayhi wasallam ne la yadkhulul jannata illa mu'min wa inna allaha la yansuru hadha ad-din bir rajulil fajir am ajena mom kenn du fa dugg kudut ko xamanteni ku ngeum gu deug kon affaire xol bango te xam nga ñun jëf ci bit lañu gis mais duñu gis li nga xamanteni mom moy xol bi ak lan mom mo ci ne te sunu borom subhanahu taala dina dimbalé sax diiné ji ci ko xamanteni ab kacior la la maam ko xamanteni sax ab kacior la xeyna ko texé di la borom bi man na jaaré ci mom ay mbir yo xamne day dimbali diiné ji da du té mom bu féké ni yéném sétu jëf ji mom façon bu xassé génn conséquences yi mo wara am dana ko am mais mom illa man atallah bi qalbin salim ak benen hadith bi nga xamanteni ñun sallallahu alayhi wasallam day wax naan kuy dugg aljana sax manam ko xamanteni ku téxé la man nga ko gis muy def jëf yo xamanteni pourtant ci jëf yo sawara la bok ko xamanteni day dugg sawara man nga ko gis muy def ay jëf yo xamanteni pourtant ci jëf yo aljana la bok waye nak al umur bi khawatimha na mbiri fam ki moy la nga xamanteni mom mo cey mujjit kon li doon lo xamanteni manam nit ki waru ci am ben doute te manam le fait que mbiri doon lo xamanteni luñu déterminer la li nga xamanteni nit ñi moy tax buñ ko gis souvent moy liñ adawo manam di gis mbiri ay cause ak ay effet manam di gis ne kat par exemple man kat buma defé li de nangam moy xew buma defé li nangam moy xew ñu day akone li mo moy cause nangam lolou lañ tam di gis té souvent ci lolou dañ dul bayyi xel ne même ci bir lolou nonu ngay def ci sphère bu gëna xat toujours day nekk ci système bo xamanteni mo moko gëna yaatu bo xamanteni pourtant bo génné ci li gëna xat dugg ci li gëna yaatu rek da ngay rendre compte que né liberté bi nga xamné mom nga yakarné da nga ko amé danaka xétu illusion la rek ndax souvent da ngay gis né manam processus bi day déclencher wo ci yow mais conséquences yi dépendroul ci yow té dépendroul ci mbir mi manam bu processus bi déclencher wo ay possibilités yu bari day man am yo xamanteni dépendroul ci yow dañuy faral di joxe exemple ko xamanteni par exemple da nga taxaw fi premier étage xam nga man ñu ne da ngay teub am do teub xam nga boy teub da ngay gis ne mom wala yow ya choisir teub moy processus bi day déclencher wo ci yow effet bi bo xasse teub manato delu fofu amato choix bi est ce que kon am nga fofu liberté moy processus bi day déclencher wo ci yow mais suite bi amu ci lenn lo xamanteni mu ngok té li tax nit di def dara ba nopi togat ba yag ne man nan la meuna defi li moy woné ni souvent lélé da nga yakane yow ya planifier sa mbir ki nangam ak nangam ba tek dal di ki nangam dal di sorti mais fi ngay xamé ni man mbiri ci deug du démé nonou moy le fait que reccu dé ma nit def dara ba nopi dik reccu ak di xalat manam li nan la meuna nekké parce que lolou dafa worona jaaré ci mom donc yoy yep manam don lo xamanteni nit ki daf ko wara baye xel ci dundam xamne manam mom ci bopam amul carton amul manam cartonu bopam go xamanteni daf ci jefe wala namelu bopam bo xamne daf ci meuna jefe lu ko sop daf ci meuna jefe lu ko sop et que ne manam fumu tollu ak moment bu meuna ne ak lu meuna feñ ci ay ciirum ci ay jëf fu mu tollu day soxla ndimbalu sunu borom subhanahu wa ta'ala ak yermande ak njéggele nam na nañ julli ki timis na nodul na après agale inshallah.